Avro NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël bevestigt voor het eerst dat het leger in het centrum van Rafah is, in het zuiden van de Gazastrook. 3 dagen geleden melden internationale persbureaus dat al. Volgens het leger worden er in Rafah alleen gerichte aanvallen uitgevoerd. Eerder noemde president Biden grootschalige operaties in Rafah een rode lijn. Hij dreigde dat Israël dan bepaalde wapens niet meer zou krijgen. De inflatie is deze maand niet verder gedaald vergeleken met een maand eerder, blijkt uit een eerste berekening van het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 2,7%. Vooral energie en diensten werden duurder. De prijs voor industriële goederen daalde juist. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid tot iets meer dan 400.000. Er kwamen vooral meer jongeren bij, meldt het CBS. En dat komt mogelijk omdat in die groep ook de werkloosheid het afgelopen jaar flink toenam. En werklozen hebben in bepaalde gevallen ook recht op een bijstandsuitkering. De Koninklijke Marechaussee zegt dat er geen sprake was van racisme bij de aanhouding van de Amerikaanse rapper Nicki Minaj op Schiphol zaterdag. Ze had softdrugs in haar bagage en werd enkele uren vastgehouden. De Marechaussee noemt het jammer dat zij nu de racismekaart trekt. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Allereerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht-Noord. 8 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder wordt er nog altijd aan de weg gewerkt op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend is maar 1 rijstrook beschikbaar. Vertraging is nu 10 minuten vanaf Avenhoorn. Dan een kapotte vrachtwagen. Die staat langs de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Elspeet en Harderwijk. 20 minuten file rijden. En tot slot de N65 nog, vanuit Den Bosch naar Tilburg. Tussen Haren en Berkel-Enschot, 5 kilometer file met een uur vertraging. Het is daar druk door bezoekers aan een dance-event komend weekend. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 6 dagen tot de Europese verkiezingen. En tot die tijd praat ik hier elke dag met een Nederlandse lijsttrekker. Vandaag is dat Sander Smit, de vooruitgeschoven Europese post van de BBB... met een jarenlange ervaring in Brussel als beleidsmedewerker voor de EVP-fractie. De Christendemocraten, de grootste fractie van dat parlement daar in Brussel... waar het CDA lang de hoofdleverancier was van de Nederlandse politici... tot BBB en NSC zich afkeerden van het moederschip. Hoewel de twee nieuwkomers zich na de verkiezingen het liefst wel weer zouden... willen aansluiten bij die EVP tenminste, als er ook een beetje naar ze wordt geluisterd. En als ze natuurlijk welkom zijn. Dat zal allemaal blijken na 9 juni, als alle stemmen in Europa zijn geteld. Meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Koppel. Hoeveel geld moet er eigenlijk naar Namibië? Namibië? Ja. Nou, voldoende, denk ik. Ik denk dat het goed is om in het kader van de Afrika-strategie te investeren in Afrika... Hoeveel er in Namibië precies nodig is, daarover vraagt u mij, hoor. Nou ja, 1,9 miljard misschien? Ja, u noemt iets. Ik denk dat we zuinig moeten zijn met belastinggeld daarbij. Ja. En gericht moeten investeren. Nou, ze hebben daar namelijk veel ruimte. Ze hebben er heel veel wind en nog meer zon. Het is de ideale plek voor een hele grote groene waterstoffabriek. Dat lazen we vanochtend in de Telegraaf. Die kan daar mooi produceren voor Europa en voor Nederland in het bijzonder. En dat kost dan 9 miljard. Zou een Duits consortium best willen gaan opzetten. En de regering daar in dat land heeft er ook wel oren naar. U ook? Nou, dat lijkt me interessant als het bedrijfsleven daar investeert. Helemaal voor. We hebben een Afrika-strategie in ons verkiezingsprogramma staan. Maar we moeten het continent Afrika verder ontwikkelen. Daar hebben we een verantwoordelijkheid. En goed dat het Duits bedrijfsleven dat doet. Ja. En niet de belastingbetaler daarvoor aan de lat komt te staan. Nee, maar dit gaat over waterstof voor onze economie. Waardoor wij misschien iets minder windmolens op de Noordzee moeten zetten. En die wilt u graag wat minder hebben. Want dat kunnen er meer vissers absoluut. Van vragen, toch? Nou ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat we... maar. Ja. Nee, heel goed. Heel goed. We willen geen windparken. Wij willen kerncentrales. Dat is denk ik, kernenergie is de goede oplossing. Ik vind het wel gevoelig om ons helemaal afhankelijk te maken voor onze energiezekerheid van een ver afgelegen land als Namibië. Laten we nu in kernenergie, groene gas, aardgasexploratie in onze eigen omgeving investeren. Meneer Smit, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wilt u straks, als u gekozen wordt in het Europees Parlement, ook iets te doen hebben? Heel veel te doen. Ik ga er niet naartoe om filmpjes op te nemen. Nee, maar waarom wilt u het Europees Parlement dan zo goed als castreren? Kastreren hebben wij volgens mij nooit in de mond genomen. Maar u wilt dat de macht van het Europese parlement kleiner wordt. U wilt dat de Europese Commissie eerst bij de Europese Raad met wetsvoorstellen te raden gaat voordat het wordt aangeboden bij de Europese Commissie, bij het Europese parlement. U wilt dat nationale parlementen over de schouder meekijken en rode kaarten kunnen uitdelen als het Europese parlement in de ogen van die nationale parlementen de verkeerde kant op gaat. Absoluut. Ik denk, wij pleiten voor het invoeren van een rode kaartprocedure, zodat als die Brusselse regelzucht te ver doorschiet, dat we die rode kaart kunnen trekken. Dat is het beginsel van subsidiariteit. Zo laag mogelijk die besluitvorming bij de burger neerleggen, op een zo laag mogelijk niveau. Ja. En soms ook niet meedoen. Wij pleiten voor flexibele en pragmatische Europese samenwerking. Ja, nou, daar komen we allemaal nog te spreken. En ook over dat subsidiariteitsbeginsel. En de verschillende snelheden die u ook wel voor zich ziet, mogelijkerwijs in Europa. En wat dat allemaal zou kunnen gaan betekenen. Maar als nationale parlementen erover gaan en de Europese Commissie eerst naar de regeringsleiders en de ministers moeten, die worden gecontroleerd door de nationale parlementen. Waarom is dat Europese parlement er dan nog? Dat is de enige direct verkozen volksvertegenwoordiging op Europees niveau. Ik denk dat dat van belang is. Hebben we in Nederland ook op verschillende niveaus. Maar wij zijn als BBB echt een radicale, decentraliserende politieke partij. Wij willen dat van onderop die besluitvorming wordt genomen. Net zoals in sommige andere Europese landen ook zo is. Hè? Ja. Dus niet alles centraliseren, want dat is het grote gevaar in Brussel. Ja. Dat steeds meer gecentraliseerd wordt bepaald. Maar u wilt dat dat Europees parlement geen eigen wetten kan maken, hooguit kan bijsturen. Ja, amendementen natuurlijk, recht van amendement. Dat is ook al een versterking. Ja, en u wilt dat Brussel zich eigenlijk alleen maar met de hoognodige zaken bemoeit en vooral niet met te veel. En daar waar ze zich mee bemoeien, moeten de nationale parlementen over de schouder meekijken. Ja, dat lijkt me heel goed, want ik denk dat waar dit om die kernopgave gaat, dat er een breed draagvlak voor die Europese samenwerking is, ook voor die versterking. We hebben best ook een pro-Europese instelling als het gaat om die interne markt en die samenwerking, bijvoorbeeld de kapitaalmarktunie, om ons MKB aan investeringskredieten zeg maar te kunnen voorzien. Dus er is ook heel veel goeds. We moeten oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien. Maar als wij meegaan met het centralisme en het eurofederalisme, dan ben ik bang dat het draagvlak helemaal wegvalt. En dat zou ook jammer zijn. En dan wilt u ook nog een senaat. Samengesteld door mensen uit de verschillende regio's. Die dan ook nog eens een keer naar de uitvoerbaarheid van de wetten kijken. Dat heb je nu niet, want de Europese politiek is natuurlijk volkomen anders ingericht dan in Nederland. Ja. We hebben hier een Tweede Kamer die de regering controleert, ministers kan wegsturen, dat kan het Europese parlement niet. Dat is mede wetgever, die Tweede Kamer. Dat wilt u van het Europees Parlement dus niet. Althans niet dat ze met eigen initiatiefwetten kunnen komen. En we hebben hier een Senaat, een Eerste Kamer, die kijkt op de uitvoerbaarheid van de wetgeving. Exact. Om het even heel simpel te zeggen. Dus u wilt er ook nog een Senaat bij. Ja, wie moet er dan in die Senaat gaan zitten? Ja, dat comité van de regio's willen wij omvormen tot een volwaardige Europese Senaat. Want vanuit de regio's en de steden van Europa weten mensen hoe die Europese wetgeving in de praktijk landt. En die wetgevingstoets en ook die subsidiariteitstoets, maar dat is een lastig woord. Laten we zeggen dat het getoetst wordt op die uitvoerbaarheid, ook op lagere niveaus, door gemeenten, provincies en regio's. Dat moet daar plaatsvinden. Want dat vindt nu onvoldoende plaats. We hebben allemaal te maken met algemene, generieke Europese normen die soms lokaal voor enorme problemen zorgen. Maar als u straks geen eigen wetten meer mag maken en u kunt... Dat mag nu al niet, meneer Kokkelman. Weet ik. Dat weet ik. Maar u mag ze wel bijsturen. En er is natuurlijk wel een verlangen bij dat parlement om die wetten wel te gaan maken. Namelijk, als je een parlement hebt, mogen we dan alsjeblieft ook wetten maken. Is het geluid dat je aan de andere kant van het politieke spectrum hoort, toch? Ja, en daarom sturen wij als BBB tegen. Want we willen niet naar een steeds meer centralisme en federalisme op een Brussels niveau. Wij willen dat de lidstaten ook volwaardig blijven. En dat is ook het beginsel van die gespreide verantwoordelijkheid. Ja. En het verbaast me echt dat de partijen die vroeger dat soort beginselen in een vaandel voerden, daar zoveel afstand van nemen en helemaal kiezen voor die EU-centralisatie. Want dat is, behalve op die kernopgave, is dat de verkeerde weg. We zien nu al veel te veel Brusselse inmenging, ook bij sociaal-culturele aangelegenheden in de verschillende landen. Zoals? En dat ondermijnt eigenlijk die samenwerking ook in Europa. Want in Oost-Europese landen is nu steeds meer ressentiment, afkeer van die Europese samenwerking. En die koesteren wij wel als BBB. Maar dan moet je ook met dat beginsel van subsidiariteit, dus respect voor de regio en lokale overheidsniveaus en nationale parlementen opereren. Ja. Maar toch even terug naar mijn vraag. Als u alleen mag bijsturen, de Europese Commissie, dus laten we zeggen het dagelijkse bestuur van de Europese Unie, overlegt alles met de ministers en met de regeringsleiders van de 27 lidstaten. En er komt ook nog eens een keer een Senaat bij. En de nationale parlementen, die kijken over de schouder mee of er wel een meerderheid voor. Wat gaat u dan de hele dag doen? Heel veel. Ik heb het gezegd, wij breiden dus dat recht van amendement uit. Maar we willen niet dat het Europees Parlement eenzijdig allerlei wetten gaat uitstorten. Want dat gebeurt nu al te veel door de Europese Commissie. We zien dat er te weinig getoetst wordt op die uitvoerbaarheid en de gevolgen voor de regio. Maar ook voor MKB-bedrijven, voor burgers, voor huishoudens. Er wordt veel te veel gecentraliseerd, gepland. Ja. En we moeten dus van onderop beleid vorm gaan geven. En dat gebeurt op die manier. En dan is het Europees Parlement op Europees niveau die directe volksvertegenwoordiging. Maar wij willen ook in Nederland dat ook meer naar de provincies wordt geluisterd, naar de regio. Daar staan we als BBB ook in Nederland voor. En dus ook in Europa voor luisteren naar die lidstaten. Tegelijkertijd wilt u ook een geopolitieke unie. Althans, daar bent u geen tegenstander van. Absoluut niet. Wat is uw definitie van een geopolitieke unie dan? Geopolitieke unie is dat wij samenwerken, een blok vormen waar het gaat om die gemeenschappelijke markt, als het gaat om kapitaalmarktunie, als het ook gaat om defensiesamenwerking, daar zijn we als BBB zeker voor. We zijn tegen een EU-leger zoals sommige eurocraten dat nu bepleiten. Ja. Wij willen wel defensiesamenwerking. Nou, die defensieindustrie in Europa is, net zoals wij nu onze voedselproductie dreigen te verkwanselen, in de afgelopen decennia verkwanseld en versnipperd geraakt. En wij willen dat dus weer op elkaar aansluiten. Dus wij zijn helemaal niet tegen die samenwerking. Nee, maar een politieke unie, dat is toch wel een stap verder dan wat we nu hebben. Ja, zeker, maar dat is ook niet het pleidooi van BBB. Er staat letterlijk, u wilt een geopolitieke unie. Geopolitiek is iets anders dan een politieke eenmaking. Geopolitiek betekent dat je samen politiek voert naar buiten toe. Dat doen we op het gebied van internationale handel. Daar moeten we ook veel sterker pleiten voor gelijke standaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming aan producten uit andere werelddelen. We zien nu een dreiging door bijvoorbeeld het Mercosur-handelsverdrag dat de Europese markt door goedkope Zuid-Amerikaanse bijvoorbeeld kipfilet en vleesproducten overspoeld wordt. En dat drukt aan onze boeren die steeds meer hogere eisen moeten voldoen uit de markt straks. En wij staan ook voor het verdienmodel van het MKB, maar ook van het agrarisch familiebedrijf dat ons platteland zo leeft. Dus u wilt geen politieke unie, maar wel een geopolitieke unie? Exact. En dat zijn twee verschillende zaken. Wij willen subsidiariteit, dus verdeling macht bij de landen, maar je kunt ook samenwerken en dan een geopolitieke macht in de wereld zijn. Ja, overigens de geschiedenisboeken en de geschiedenislessen wijzen uit dat Karel V een stuk slagvaardiger werd in zijn politieke macht nadat hij de dingen ging centraliseren, dus geopolitiek aan de slag ging. Ja, en tegelijkertijd zagen we daar ook een enorme burgeroorlog natuurlijk in het Heilige Roomse Rijk volgen. Ja, ik heb ook nog geschiedenis gestudeerd. Ik weet het. Daarom dacht ik, dit is bij u aan het goede adres om het even voor te leggen. Zeker. Goed. We zijn wel voor pragmatisme, maar niet per se pragmatieke sanctie. Nee, maar u bent wel voor een verdere samenwerking op het defensiegebied in Europa. Maar u bent dan weer tegen een eurocommissaris die gaat over defensie. Dat vindt u geen goed idee? Nee, dat is een stap naar een EU-leger. Dat moeten we echt voorkomen. Dat gaat te ver. Mensen sneuvelen niet voor de EU-vlag. Maar voor hun eigen vaderland. Ja. Maar en tegelijkertijd wilt u als dat nodig zou zijn, een Europa van verschillende snelheden. En dan kijkt u dus naar defensie, maar ook naar, laten we zeggen, het monetaire verhaal, het geld. Nou, dan ben ik even benieuwd naar wat dat dan in de praktijk betekent. Stel, de Russen komen en een aantal landen heeft zijn leger niet op orde. Wij intussen wel, de Duitsers wel, de Fransen wel. Dus wij zijn sneller gegaan dan de rest van Europa. Wat doen we dan met de rest van Europa als de Russen komen? Ja, in het Europese verdrag zit nu al die bijstandsclausule. En we hebben natuurlijk de NAVO als pijler van onze veiligheid. Ja, dat is artikel 5 in het Europese verdrag. Exact, artikel 5 treedt dan in werking 42, geloof ik. Maar goed, ja. Maar het is ook een lid, dat antwoord blijf ik u even schuldig nu. In elk geval is het helder dat die bijstandsclausule daar ook is. Dus die bijstand is er. Maar de NAVO blijft de pijler van onze veiligheid. Ja, maar de NAVO heeft een norm, 2%. En u vindt ook dat wij als Nederland aan die NAVO-norm moeten voldoen. En u vindt eigenlijk dat alle Europese landen aan de NAVO-norm moeten voldoen. Dus dat betekent een soort Europese defensienorm dus. Van 2% van je bruto nationaal product moet dan naar de NAVO-lidstaten. Voor de NAVO-lidstaten in de Europese Unie is dat ons pleidooi. Ja. En Oostenrijk dan bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat die ook moeten investeren in de defensieindustrie, in die defensiesamenwerking. Daar kunnen we echt wel gezamenlijke slag maken. Hmm. Zonder overigens, ik wil dat benadrukken, zonder gemeenschappelijke schulden aan te gaan. Want dat is nu het achterdeurtje wat geopend wordt. Dat hebben we in de coronacrisis gezien met dat coronaherstelfonds. Ja. Waar heel veel gefraudeerd is, ook met de subsidies daaruit. En ook oneigenlijk besteed wat BBB betreft. Ja. En daar moeten we dus voor waken. Wij willen geen gemeenschappelijke schulden. Nee. Maar als landen vrijelijk samenwerken. Dat is ook het Europees noberschap waar wij voor staan. Maar toch even naar die twee snelheden. Wat betekent dan als de ene verder is met de ontwikkeling van zijn krijgsmacht dan de ander? Wat gebeurt er dan? Nou, Ja, met de krijgsmacht. Dat is in elk land een nationale, soevereine bevoegdheid van over de krijgsmacht. Die willen we zeker niet Europeaniseren. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor elkaars verdediging. Niet alleen binnen het NAVO-bondgenootschap, maar dus ook binnen het Europese verband. Dus wat nou als een land geen grijpstijver uitgeeft aan zijn leger en anderen doen dat wel? Volgens mij is die NAVO-norm, die moet gehandhaafd worden. Daar moeten we elkaar op aanspreken. Ook in Europees verband, ook de lidstaten. Ook het toekomstig Nederlands kabinet is zeer ambitieus op dat vlak. En daar moet je elkaar aanspreken, want we zijn met elkaar sterker. Die geopolitieke unie waar u net over begon, die ziet er ook op dat wij onze ogen niet sluiten voor de inmenging van China en Rusland, bijvoorbeeld op de Balkan. Mm-hmm. En daarom zijn we voor pragmatische samenwerking, ook zelfs voor de verkenning van verschillende lidmaatschapsvormen. Maar op dit moment is het bijvoorbeeld echt niet te doen, zoals nu dreigt, dat men Oekraïne, de Europese Unie in wil rommelen. Een land in oorlog met een spoedprocedure dat niet voldoet aan die Kopenhagen toetredingscriteria. Dat zijn hele strenge criteria waar je aan moet voldoen. Corruptiebestrijding, rechtsstaat, democratische gehalte, al dat soort dingen staat erin beschreven. Maar dat wil niet zeggen dat wij dus niet pragmatisch bijvoorbeeld andere tussenvormen, nou, we hebben nu natuurlijk associatie, et cetera, willen verkennen, ook voor landen op de westelijke Balkan. Want we zien daar die inmenging. Ja. Dus wij zijn als BBB zeker niet blind voor die geopolitiek. Ja. Maar dat vereist geen Brusselcentralisme. Ja, in Brussel zit de NAVO. Ja. En die verdedigt onze militaire buitengrenzen als Europese Unie, als NAVO-lidstaten. Ja. En daar profiteren ook die enkele neutrale staten, u noemde Oostenrijk en Ierland, die profiteren daar ook van natuurlijk, indirect. Yes. En Malta is ook een land dat wel lid is van de Europese Unie, maar niet van de NAVO. Had u geen tijd voor de Caroline van der Plas van de Wijk eigenlijk? Jazeker wel. Ze ging naar Brussel, maar ik heb u daar niet bij gezien. Of heb ik niet goed gekeken? Nee, dat was ook. Kijk, ik voer nu een campagne. Ik ben hier in de regio. Wij voeren campagne voor de Europese verkiezingen. Dit was een gesprek in het kader van het nieuwe kabinet. De prioriteit van een nieuw kabinet. Ook een nieuwe LVVN-minister op het gebied van met name absurde Europese mestnormen, die natuurlijk veel te generiek zijn, die Spaanse woestijngrond en sappige Overijsselse weilanden gelijkstellen. Dat is absurd gewoon hoe dat werkt. Maar voor het gesprek daarover met het kabinet, het hoofd van de uitvoering van de eurocommissaris, is daar een kleine kamerdelegatie onder de radar naartoe geweest voor een kennismakingsgesprek om te investeren in die lange termijn relatie. Want die heeft in Nederland ook de afgelopen tijd verwaarloosd. Maar was het dan niet zo handig geweest als de Brusselse man ook mee was in dat gezelschap? Ja, zeker. Maar wie zegt dat de Brusselse man niet op de achtergrond adviezen geeft? Welk advies hebt u gegeven? Dat ga ik u hier niet vertellen. Waarom niet? Ik ben zeer bekend met de nitraatrichtlijnen en de mogelijkheden daarbinnen. Maar kijk, dat is ook de plassen wel hartstikke open over wat ze daar hebben besproken. Daar ga ik het u weer institutionele lesje geven. In dat nitraatcomité, daar zit de Europese Commissie, de lidstaten voor. En Europarlementariërs zijn daar bij dat proces, van die derogatie, zoals dat dan heet, niet betrokken in de nitraatrichtlijn. Maar wij pleiten bijvoorbeeld straks in het Europees Parlement voor een aanpassing van die nitraatrichtlijn. En daar heb ik de steun van heel veel wetenschappelijke experts uit Nederland, die ook zelf de Europese Commissie daartoe oproepen. Ja. En het gaat niet alleen daarom, maar ook om het af te rekenen met die doorgeschoten Green Deal. Ja. Die meer kost, een veelvoud kost dan wat die gaat opbrengen aan voorkomen. Ik begrijp dat u bij de collega's van Ongehoord Nederland hebt gezegd dat als die Green Deal niet van tafel gaat, dat u niet voor Ursula von der Leyen stemt als nieuwe, zeggen in prolongatie als voorzitter van de Europese Commissie. Ja. Nou ja, we zullen zien wie voorgedragen wordt. Dus de hele erfenis van Timmermans moet de prullenbak in en anders kan Ursula von der Leyen wat u betreft fluiten naar een nieuwe termijn. Ja, er moet echt een koerswijziging. Wij zitten als BBB gaan we voor een fundamentele koerswijziging. Wij willen af van die doorgeschoten Green Deal. Wij willen toe naar een Real Deal, een industriedeal en een Europese boerendeal. Nou, die Europese boerendeal die staat ook op het programma van de eigen lidpartij van die grote centrumrechtse EVP-fractie. Ja. Nou, en tegelijkertijd zal de nieuwe commissievoorzitter ook afhankelijk zijn van de steun van bijvoorbeeld een nationalistisch-conservatieve fractie als de ECR-fractie, waarmee wij als BBB ook die samenwerking zoeken. Ik heb het gisteren ook gezegd. Ik dacht dat samenwerking zocht met de EVP? Ja, zeker. Dat is de toetreding. Wij willen toetreden tot de EVP-fractie, maar we willen brede centrumrechtse samenwerking. Ja. Wij willen ook in Brussel, net als in Den Haag, dat BB-bindmiddel zijn voor die centrumrechtse samenwerking, voor de fundamentele koerscorrectie om af te rekenen met mislukt migratiebeleid en het doorgeschoten Green Deal. Juist. Dat is niet voor het eerst dat u deze zin uitspreekt. Uit het gemak van media, uit uw mond rolt. Ja, nee, ja. Fijn. Ja, goed. Maar dan toch nog even terug naar de praktijk. Want u weet van welke politieke familie Ursula von der Leyen is, toch? Natuurlijk. Die is van de EVP. Hele goede contacten in die centrumrechtse EVP-fractie. Ja, daar hebt u ook heel lang voor gewerkt. Dus u kent daar alle wegen en alle geitenpaadjes, zal ik maar zeggen. Maar dan weet u toch ook dat als u van tevoren aangeeft, ik ga niet voor Ursula von der Leyen stemmen, als die hele Green Deal niet van tafel gaat. En die gaat vermoedelijk niet helemaal van tafel. Als je kijk naar het politieke landschap. Dan kunt u toch fluiten naar het lidmaatschap van de EVP-fractie? Nee hoor. Oh nee? Hebt u de zekerheid al dat u daar kunt toetreden? Zeker, ja. Ik heb gisteren nog... Ik ga nu niet de naam noemen. Ik heb gisteren van de EVP-fractietoppen... die willen graag nu naar Nederland komen... om de formaliteiten voor die toetreding alvast te regelen... voor de verkiezingsdatum. Manfred Weber zelf? Nee, dat niet. Maar een medewerker van de top van de EVP-fractie. Manfred Weber is ook, net als ik en net als de Groene... Eurocommissaris en groene Litouwse politicus Sinkevicius van Milieu. Hè, die ook over die milieumestdeel. Die gaat over stikstof bijvoorbeeld en die over de nitraatlichtheid. In Litouwen en Manfred Weber in Beieren en ik in Nederland. Want die koerscorrectie die moet er komen. En ik heb daar ook die steun op het mislukt migratiebeleid. En die koerscorrectie op die doorgeschoten Green Deal ook van die lidpartijen. Dus er zal echt een verschuiving moeten zijn. Maar nu, en als u spreekt net over de commissievoorzitter. Die heeft wat ons betreft onvoldoende verschuiving laten zien in beleid. Er zijn wel enkele cosmetische correcties geweest. Zeker als het gaat om het doorgeschoten GLB-beleid, waar Timmermans een potje van heeft gemaakt onder zijn invloed. Ja. Daar zijn wat correcties op geweest onder invloed van brede boerenprotesten. Maar de brand op het Europese platteland, niet alleen in Nederland, die neemt alleen maar toe in die opstand. En er zal echt een koerscorrectie moeten komen, ook voor de industrie. Want de Duitse maakindustrie en ook in andere grote landen, die staat op het spel. We hebben 7% industriële krimp. Ja. Dat gaat ook ons Nederlands MKB en onze welvaart raken. Goed. Dan nemen we er samen even een duik in het struikgewas van de feiten. Rondom het mestbeleid en rondom de nitraatrichtlijn. De nitraatrichtlijn is van belang voor de waterkwaliteit. Waterkwaliteit in Nederland liep heel lang achter bij de doelstellingen, zal ik maar zeggen. Is een inhaalslag geweest de afgelopen 20 jaar. Maar het laatste stukje hebben we niet afgelegd. En daar is een soort van stagnatie. Vandaar dat er ons een nieuwswaard van Damocles boven het hoofd hangt in 2027. Als we niks veranderen. Tot zover is het juist, toch wat ik zeg? Nou, zeer onrechtvaardig. Dat ligt ook aan de Nederlandse tenuitvoerlegging. De Nederlandse wijze van rapporteren. Ook Nederlandse normen, zeker als het gaat om ecologische waterkwaliteit. Als ik dat even mag toelichten. Want daar is Nederland echt een andere lijn aan het voeren dan andere landen. We hebben dat gezien ook met de absurde stikstofwetgeving... zoals we die in Nederland ten uitvoer hebben gelegd. Dat is ook, ligt ook nog, er ligt niet direct Europese wetgeving aan de grondslag... maar dat wordt er altijd bijgeroepen. Zo zien we dat nu ook met de kaderrichtlijn waarde. In Nederland maakt onvoldoende gebruik van de flexibiliteit... die Europese wetgeving... ook die kaderrichtlijn waarde biedt voor speciale geografische omstandigheden. Zoals het feit dat wij in een delta liggen. Ja. En als ik dan kijk naar de kaartjes, meneer Kokkelman... dan zie ik dat bijvoorbeeld een Slingebeek en andere waterlopen lopen... aan de Duits-Nederlandse grens in Duitsland groen kleuren, in Nederland rood. Ja. En dat er verschillende normen zijn, worden gehanteerd nog steeds. Zeker als het gaat om de ecologische waterkwaliteit, niet de chemische waterkwaliteit. Ja. Maar om de ecologische waterkwaliteit. En dan zien we dus gewoon dat er geen eerlijk speelveld is. Wij willen een gelijk speelveld en we willen geen gekunstelde... na de gekunstelde stikstofwetcrisis in Nederland... een watercrisis formeren. Nou ja, maar dat hangt dus wel boven ons hoofd als er niks verandert. Dat is aan Den Haag. Die vraag speel ik graag door aan het nieuwe kabinet ook wat dat betreft. Ja, nou, daar zit uw partij in, dat hebt u toch meegekregen? Ja, maar we hebben de afgelopen demissionaire kabinet hebben geweigerd. Ik heb het gezien, minister Harbers heeft geweigerd om van de flexibiliteit in artikel 4 en 5 van diezelfde waterrichtlijn gebruik te maken. Dus je moet dat eerst inroepen voordat je gaat schreeuwen over een crisis. De crux zit hem ook bij het mestoverschot. En de uitzonderingspositie die Nederland had... We hebben een mesttekort. Mesttekort in Nederland en in de Europese Unie. Volgens de Europese Unie hebben we een mestoverschot. En volgens boeren ook. En wij hebben jarenlang hebben we niet genoeg ons best gedaan... om stappen te zetten terwijl we die uitzonderingspositie hadden, zegt Brussel. En nu zijn we die binnenkort in 2026 zijn we die kwijt. Ja, dat is absurd, hè? Want als we dus kijken naar de feiten... dan gaan we het ook even naar de metingen kijken... dan zie je op die derogatiebedrijven, dus die melkveehouderijen... die dan meer dierlijke mest mogen toepassen... Boven die absurde Europese generieke norm... die dan woestijngrond in Spanje gelijkstelt met Friese weilanden... Dan als we daarnaar kijken, dan zie je dat 95% van die bedrijven... de waterkwaliteit perfect op orde heeft. Ja, maar dat is een beperkt onderzoek. En dat is inmiddels... We hebben met de Universiteit van Wageningen gebeld gisteren. En dat is inmiddels door een ander onderzoek ingehaald. Ik ben benieuwd met wie u gebeld heeft. Met welke ecoloog heeft u gebeld? Ik heb gisteren nog met wat andere wetenschappers gebeld. Ik heb ook contact gehad met ecoloog Jaap Schreuder... die ook zegt dat die dierlijke mestnorm op niets is gebaseerd. We hebben het onderzoek van Herman de Boer. Daar heeft u waarschijnlijk op gereageerd. Reflecteert. Dat is het onderzoek waar u aan refereert. Nee, niet alleen. Ik refereer ook aan Jaap Schreuder. Er zijn vele onderzoeken geweest in de afgelopen jaren, allemaal peer-review, die aantonen dat op Nederlandse grond toepassing van een hoger volume aan dierlijke mest beter is dan het toepassen van kunstmest. Beter voor de waterkwaliteit. Dus waar die verontreiniging dan vandaan komt. Maar er is een recent nieuw onderzoek. Dan moet u zelf ook even contact zoeken met de Universiteit van Wageningen. Het onderzoek van Wim van Dijk. Waaruit blijkt dat onderzoek dat breder is opgezet dan het onderzoek waar u aan refereert, dat toch wel kanttekening is dat bij die uitkomst. Maar goed, hoe het ook zij, u hebt te maken met Brusselse regels. En u zegt... die willen we aanpassen als BBB, daarom moeten we... Sterker nog, u vindt, u wilt niet alleen Ursula von der Leyen niet als de Green Deal niet doorgaat, u wil zelfs een opt-out. En wij willen dat de Green Deal niet doorgaat. We willen af van die Green Deal en naar een Real Deal. Dat zei ik toch? We willen zeker een opt-out als het gaat om asiel- en migratiebeleid. Maar hoofdlijnenakkoord. Nee, maar u wilt ook een opt-out als het gaat om de Green Deal? Een opt-out op natuurbeleid als er niet wordt aangepast op termijn. Maar hoeveel opt-outs kan een land krijgen? Ja, als ik het mag toelichten. Wij willen een opt-out ook op dat soort beleid als er niet rekening wordt gehouden met de specifieke Nederlandse omstandigheden, geografische omstandigheden. En er moet veel meer maatwerk komen in Europees beleid. En we moeten af van dat eenheidsbeleid, de one size fits all. En dat is juist wat ik aan het begin tegen u zei. Dat centralisme, die centralisatie vanuit Brussel, is een groot gevaar. Dat is ook een gevaar voor de waterkwaliteit, voor kringlooplandbouw, voor onze toekomst van ons platteland, maar ook voor onze Nederlandse maakindustrie. Het punt hebt u duidelijk gemaakt. Daarom wilt u ook een nieuw verdrag, waarin, laten we zeggen, de hoofdtaken van de Europese Unie opnieuw worden geformuleerd. En daar ook bij wordt geformuleerd wat ze vooral niet moeten doen daar in Brussel. Maar goed, dan moeten dan 27 landen weer van gaan onderhandelen. En dan kun je inderdaad een opt-out voor jezelf regelen. Maar terug naar mijn vraag. Als je al een opt-out wil voor asiel, en je wil een opt-out voor de landbouw, en je wil vervolgens ook nog een korting op je betaling, je contributie die je naar Brussel over moet maken. Een opt-out op natuurbeleid. Op asiel en migratie en natuurbeleid. Landbouw zeker niet. Gemeenschappelijk landbouwbeleid is belangrijk. Maar dat hangt toch samen met natuurbeleid? Wordt gekoppeld. Dat zijn twee verschillende zaken. Ook verschillende raden in de, het wordt in de gekoppeld. Raad van de Europese Unie. Zijn er ook verschillende ministers die daarover gaan. Het wordt gekoppeld. Dus alles heeft met elkaar te maken. Maar milieubeleid heeft ook met de industriebeleid te maken. Dus dat is allemaal met elkaar verbonden met zijn verschillende zaken, natuurlijk, verdragsrechtelijk. Maar terug naar de kern van mijn vraag. Welk land kan twee opt-out regelingen en een korting op de contributie binnenslepen? De vierde netto betaler, Nederland. Dat is jaarlijks bijna 3 miljard netto betaald. Laten we daar maar even hard over gaan onderhandelen. En ik wens het nieuwe kabinet daarbij heel veel succes. En ik hoop vanuit Brussel ook die dubbele controlefunctie in het Europees Parlement in het belang van Nederland te kunnen uitvoeren. Ja, en u denkt echt dat het gaat werken? We gaan het zien en ik geloof in de ambities. Het is altijd goed om veel ijzers in het vuur te leggen voor de onderhandelingen. Dat doen heel veel andere grote lidstaten. Kijk maar een keer naar Zuid-Europa en Oost-Europa doen dat heel goed en heel hard. En dat mogen wij ook gaan doen als Nederland. Sander Smit, de lijsttrekker van de BBB. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuwsbv met Stefan Kopduur. Wij melden ons maandag. Fijn weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Srebrenica is nog altijd een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar werden in juli 1995 8000 moslimmannen vermoord door Servische soldaten. En de militairen van Dutch Bat 3 kwamen terug met trauma's en schuldgevoel. En nu keren die veteranen terug naar de plek waar het misging. Human. Terugkeerreizen als medicijn. Hoe is het om ter plekke je trauma onder ogen te komen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen. Morgen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank.